Felix i duet Bicep z mini albumu Rain. A teraz ponownie Daniel Avery, wracamy do płyty Song for Alpha. Przed nami dwa utwory, Sensation oraz Glitter. To cały czas muzyka, w której słyszymy echa takich gatunków jak Acid House, zdecydowanie najbardziej brytyjska z brytyjskich odmian muzyki tanecznej. Ale jest tutaj i mroczny ambient, i muzyka skłaniająca się ku inspiracjom prosto z hal produkcyjnych Detroit. Słuchając tego albumu mam wrażenie oglądania obrazu w obrazie. Znają Państwo na pewno to uczucie, gdy bohater filmu, który oglądamy, okazuje się być również kinomanem i jednym z elementów historii, której jest głównym bohaterem, jest również inny film. W ten sposób nasza rzeczywistość okazuje się być też rzeczywistością fikcyjną. W świecie naszego bohatera istnieją dokładnie te same odniesienia, więc pochłaniamy dokładnie to samo dzieło, które również bardzo lubimy, tyle że przez filtr fikcyjnej przecież historii. Podobnie jest z albumem Song for Alpha. To są dźwięki, które znamy doskonale z zupełnie innych miejsc, które pojawiają się ponownie, nie do końca przetworzone, tylko umieszczone w innym kontekście. Przez to są nam jeszcze bliższe, takie przynajmniej ja odnoszę wrażenie. Daniel Avery z fantastycznego albumu Song for Alpha. Glitter to ponownie był Daniel Avery z albumu Song for Alpha, a teraz Ross from Friends, czyli Felix Clary Weverall i mini album Aphelion nagrany dla legendarnej już w tej chwili wytwórni Brain Feeder, na której czele stoi Flying Lotus, producent z Los Angeles. Muzyka inspirowana muzyką house, bo tych inspiracji dziś w naszym zestawie w audycji After Party najwięcej, ale mamy tutaj również samplowane dźwięki wprost z albumów hip-hopowych, mamy odniesienia do downtempo spod szyldu Ninja Tune, mamy też więcej kolorów i światła, co słychać bardzo wyraźnie, na przykład w jakże wiosennym utworze March. We'll There's a Hole in My Heart to ponownie Ross from Friends i mini-album Aphelion. Felix Clary Weverall, ukrywający się pod pseudonimem Ross from Friends, zaczynał jako producent hip-hopowych beatów i do dziś wykorzystuje techniki, które poznał jeszcze jako młody producent. Dziś wśród swoich inspiracji wymienia m.in. brzmienia High Energy, czy nawet Italo Disco. Gatunek przeżywający swoisty renesans wśród najbardziej aktywnych producentów i DJ-ów na polskiej scenie, próżno szukać takiego, który nie inspirowałby się, czy nie przyznawałby się do inspiracji Italo Disco. Nawet jeśli muzyka, którą tworzy i którą gra na imprezach, niekoniecznie wprost nawiązuje do tych słonecznych dźwięków. Jeszcze jeden fragment mini albumu Aphelion to jest Russ from Friends i utwór Don't Wake Dad. We'll be right back. Parallel Universe to Magnus Birgersson występujący pod pseudonimem Solar Fields. Album Awardom wydany w marcu tego roku, zarejestrowany w dwóch miejscach. W studiu Green Africa w Republice Południowej Afryki oraz w studiu Jupiter w samym sercu Göteborga. I nie tylko geograficznie, ale również muzycznie ten album zawieszony jest między tymi dwoma miejscami. Wypełniony ciepłymi, intensywnymi barwami i światłem, a z drugiej strony mrokiem niekończącej się nocy polarnej. Jeszcze jeden fragment tego albumu, The Daylight Carrier. Thank you. Solar Fields i album Our Dome, utwór The Daylight Carrier, a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party raz jeszcze Daniel Avery z albumu Song for Alpha, utwór Slow Fade. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę przepięknej, wypełnionej słońcem niedzieli, spokojnego tygodnia, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.